oprogramujemy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 czerwca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Komisja Europejska zgodziła się na wsparcie polskiego rządu dla rolników, warte 1,5 miliarda złotych. Jeszcze w te wakacje do Polski trafią wyrzutnie artyleryjskie Chonmu, zapowiada szef MON. Amerykanie ostrzegają Chiny, że nie zamierzają zmniejszyć swojej obecności na Pacyfiku. Jest zgoda Komisji Europejskiej na rządowe wsparcie dla polskich rolników w wysokości 1,5 miliarda złotych. Chodzi o pomoc publiczną dla tych, którzy odnotowali straty w związku z rosyjską napaścią na Ukrainę. Beata Płomecka. Celem jest zaspokojenie potrzeb płynnościowych rolników, którzy odczuwają skutki obecnego kryzysu geopolitycznego, napisał na Twitterze komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Polski program wsparcia ma polegać na ograniczonych kwotach pomocy w formie dopłat do oprocentowania pożyczek. Pomoc nie może przekroczyć 250 tysięcy euro na beneficjenta i musi być przyznana najpóźniej do końca tego roku. Komisja Europejska uznała, że polski program jest zgodny z unijnymi regułami. Określiła go jako konieczny, odpowiedni i proporcjonalny. To kolejna zgoda Komisji Europejskiej na pomoc publiczną dla polskich rolników w związku z napaścią Rosji na Ukrainę. Niespełna 2 tygodnie temu Bruksela zaakceptowała polski program w wysokości 4,7 mld złotych w związku ze wzrostem kosztów nawozów mineralnych oraz niestabilnością na rynku rolnym. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Wieczorem Komisja Europejska zdecydowała w sprawie przedłużenia zakazu importu produktów rolnych z Ukrainy. Przedłużono zakaz do 15 września. Jeszcze w te wakacje do Polski trafią wyrzutnie artyleryjskie Chonmu. To południowo-koreańskie uzbrojenie, które polski rząd zamówił w ubiegłym roku w ramach strategicznej współpracy z azjatyckim partnerem. Pierwsze zestawy pojawią się w naszym kraju w sierpniu, poinformował przebywający z wizytą w Seulu minister obrony Mariusz Błaszczak. Agnieszka Drążkiewicz. Południowo-koreańskie wyrzutnie Chonmu i ich dostawa to element większej całości, mówił w Seulu minister Mariusz Błaszczak. Przypomniał, że w ramach szerokiej współpracy z Koreą nasze wojsko jest sukcesywnie doposażane w nowoczesny sprzęt z Azji. Nasi żołnierze obsługują już m.in. czołgi K-2 i armatochaubice K-9, a teraz, jak podkreślił szef MON, czas na wyrzutnie dla artylerii. Już w sierpniu pierwsze zestawy Chonmu, czyli artylerii rakietowej o zasięgu do 300 kilometrów, trafią do Wojska Polskiego i uwaga, te wyrzutnie będą posadowione na polskich Jelczach. Wyrzutnie dostaną jednostki wchodzące w skład 18. Dywizji Zmechanizowanej, która operuje na wschodzie naszego kraju. Ważnym elementem wizyty szefa MON w Seulu będzie też podpisanie umowy powołującej Komitet do Spraw Współpracy z Koreą. Powstanie 6 zespołów eksperckich. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Jeśli Chiny poprzez agresywne manewry na morzu i w powietrzu chcą nam pokazać, że obecność USA na Pacyfiku jest niemile widziana i że powinna zostać zmniejszona, to mogę powiedzieć, że tak się nie stanie, powiedział rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Rzecznik odniósł się w ten sposób do dwóch niedawnych incydentów. Najpierw chiński myśliwiec przeleciał stosunkowo blisko przed dziobem amerykańskiego samolotu zwiadowczego, zaś w sobotę chiński okręt przepłynął w odległości 150 metrów przed amerykańskim niszczycielem w cieśninie tajwańskiej. Tak jak powiedział prezydent Joe Biden w Hiroshimie, jesteśmy mocarstwem pacyficznym i nigdzie się nie wybieramy, powiedział Kirby, odnosząc się do tych wydarzeń. Ponad 600 młodych zawodników z 32 krajów Europy będzie rywalizowało w międzynarodowym konkursie umiejętności zawodowych Euroskills Gdańsk 2023. Wydarzenie rozpocznie się dokładnie za 3 miesiące, 5 września i potrwa do 9 września. Polska po raz pierwszy jest gospodarzem zawodów. Katarzyna Ingram. Polacy wystąpią w każdej z 43 dyscyplin, mówi dyrektor Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Paweł Poszytek. Najważniejsze branże i zawody, które definiują każdą nowoczesną gospodarkę, nie tylko polską, ale europejską czy światową. Wszystkie te branże tam będą, we wszystkich wystąpią polscy zawodnicy. W dyscyplinie architektura krajobrazu Polskę będą reprezentowali Artur Cybran i Róża Olszewska. Czasem ćwiczymy na zewnątrz i wykonujemy pokazowe ogrody. Na Euroskills w Gdańsku rywalizacja będzie się rozgrywała w tradycyjnych zawodach, takich jak na przykład gotowanie, fryzjerstwo, spawanie czy układanie płytek oraz w zawodach, które powstały niedawno, takich jak cyberbezpieczeństwo czy integracja systemów robotycznych. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Dariusz Urbanowicz. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału French Open, ale nie w stylu, który tenisiści lubią. Rywalka Polki i Ukrainka Łesia Curenko poddała mecz przy stanie 1-5 ze względów zdrowotnych. Mimo że starcie trwało niespełna pół godziny, trener Tomasz Wiktorowski podzielił się swoimi obserwacjami. Wbrew pozorom dostałem trochę informacji. Uważam, że kilka wymian, które dziewczyny zagrały, stało na bardzo wysokim poziomie. Ale w tych właśnie dłuższych wymianach stojących na wysokim poziomie Iga była tutaj górą. Mimo tego, że było ich kilka, to dla mnie jest to bardzo pozytywna informacja. I serwis, i return, wszystko na plus. Także skorzystamy z tego, że ten dzień był... Z jednej strony on był długi, bo było mnóstwo czekania. Więcej było czekania niż grania. Krótki mecz to zawsze możliwość zaoszczędzenia trochę sił i przygotowywania się już do kolejnego. Jutro i w środę na kortach Rolanda Garrosa ćwierćfinały turnieju singlistek. Karolina Muchowa z Czech zmierzy się z Anastazją Pawluczenkową, a Elina Świtolina z Ukrainy zagra z Ariną Sabalenką. W środę kolejne dwa pojedynki o top 4 francuskiego wielkiego szlema. Brazylijka Beatrice Haddad-Maia zmierzy się z Ons Jabeur z Tunezji, a Iga Świątek z Amerykanką Coco Gauff. W przypadku singlistów znamy już też pary ćwierćfinałowe. To już było wiadomo wcześniej. Alcaraz Tsitsipas, Djokovic zagra z Khachanovem, czeka nas skandynawski pojedynek Rune Rud i pytanie do niedawna aktualne, teraz już wiadomo, Aleksander Zwieriew, który przed kilkoma minutami odprawił z kwitkiem Bułgara Grigora Dimitrowa w trzech setach do 1-4 i 3, zagra z Argentyńczykiem Tomasem Etchevarim, który pokonał Yoshihito Nishihoke z Japonii również bez straty seta. 6-0 i 6-1. Nieco ponad dwa tygodnie do Igrzysk Europejskich. Dziś zaprezentowano medale, jakie zdobędą najlepsi. Kuba Niziński. Medale wykonane są przez polską firmę, a materiały pochodzą z recyklingu, mówi prezes spółki Igrzyska Europejskie Marcin Nowak. Technologia produkcji, ale użyte materiały w znacznej mierze pochodzące z recyklingu, no tutaj lokują nas jakby w tej awangardzie, jakby pokazują prawidłowe kierunki. Symboliką medale nawiązują do polskiej historii, ale i tradycji regionu, dodaje rzecznik spółki Dawid Gleń. Jest to nawiązanie do orła, symbolu Polski, też do godła Krakowa. Na pewno jest tam też nawiązanie do wzoru ludowych, do wzorów Małopolski. W dużej części konkurencji oprócz medali Igrzysk Europejskich sportowcy będą walczyć o kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, co powoduje, że w Polsce pojawią się najlepsi zawodnicy, mówi minister sportu Kamil Bortniczuk. A impreza będzie właśnie milowym krokiem do tego, żeby rangę Igrzysk Europejskich zbudować, ponieważ rzeczywiście ona po raz pierwszy będzie miała bardzo dużą rangę sportową. Igrzyska Europejskie rozpoczną się 21 czerwca i potrwają do 2 lipca. Sport w Trójce wróci o poranku o 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na południu miejscami opady deszczu, a od Podkarpacia po Górny Śląsk burze i możliwy grad. Temperatura od 21 stopni na południowym zachodzie przez 24 w centrum do 27 na wschodzie. Chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich od 17 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Karate oznacza pusta ręka, ale Polski Związek Karate Tradycyjnego nie ma zamiaru do Państwa wychodzić z pustymi rękami. Zapraszamy na ogólnopolski Puchar Polski Dzieci w Karate Tradycyjnym, połączony z piknikiem rodzinnym i targami wyrobów regionalnych od najbliższego piątku do niedzieli. Spotykamy się w Kraśniku w hali imienia Arkadiusza Gołasia. Partnerem imprezy jest Pocztek z Kurier Poczty Polskiej. Honorowym patronatem objęli ją marszałek województwa lubelskiego, burmistrz Kraśnika oraz starosta powiatu Kraśnika. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dzisiejszy program chciałbym zacząć od nagrania, który już kiedyś, nie tak dawno, prezentowałem Państwu, ale na prezentacji się skończyło. No tak. Tak jakoś wyszło, że zapowiedziałem jakichś to wspaniałych solistów, państwo za chwilę usłyszą, a potem skończyło się na temacie. Przyszła godzina 12, a o tej porze, jak wiecie, różne duchy po świecie hasają. Więc dziś chciałbym to nagranie przypomnieć w całości, bo na pewno jest tego warte. A chodzi o to, że jest to płyta, która ma jeden prościutki tytuł – Gillespie. Ale nie ma tam żadnego Gillespiego, natomiast jest jego twórczość, przypomniana przez Big Band pod wodzą niejakiego Slide Hamptona, czyli dobra firma. No i proszę państwa, przede wszystkim ważni są soliści. Pierwsze solo na trące, Ray Hargrove, no chyba nie wymaga żadnych rekomendacji. Następne solo na puzonie, Mike Daisy. I wreszcie kolejne solo na trąbce, ale tym razem to już nie Hargrove, tylko Greg Gisbert. A utwór nazywa się This is Blues. Długo można zgadywać, kto to napisał. No, przyznacie chyba, że nieźle chłopaki świszczą, a była to orkiestra pod dyrekcją Slide Hamptona i utwór Dizzy Gillespiego This is Blues. Tak jak wspomniałem, pierwsze solo należało do trębacza Roya Hargrove'a. Postać niezwykła i właśnie na niej chciałbym się w tej chwili zatrzymać. Ale mam Państwu do przedstawienia nagranie troszeczkę zdumiewające, ponieważ to jest Hargrove pozbawiony tej swojej ekspresji. Jakiś taki grzeczniutki, grający dokładnie po funkcjach, jak jakiś staroświecki muzyk. W dodatku kompozycja też jest sprzed wielu, wielu lat. The Nearness of You, napisana przez Hoagie Carmichaela. A kto towarzyszy naszemu trębaczowi? Otóż Ron Blake na saksofonie tenorze, Stephen Scott przy fortepianie, Rodney Whittaker kontrabas i wreszcie Gregory Hutchinson perkusja. Thank you. To był, chyba przyznacie państwo, bardzo nietypowy Roy Hargrove na trąbce. Taki spokojniutki, łagodniutki, ale z ogromnym serduchem. A towarzyszy mu Ron Blake na saksofonie tenorze, Stephen Scott fortepian, Rodney Whittaker kontrabas i wreszcie Greg Hutchinson perkusja. Tak więc wróciliśmy po poprzednim nagraniu do Hargrove'a, a teraz wracamy z kolei do lidera tej pierwszej orkiestry, czyli do Slide Hamptona. To człowiek z niesamowicie bogatą w ogóle tradycją, nieprawdopodobnym dorobkiem. Bez przerwy robił coś nowego, grywał i w małych zespołach, kochał big bandy. Zresztą zaczął swoją karierę od big bandu Maynarda Fergusona. Ale w tej chwili prezentuje nam coś zupełnie nietypowego. A mianowicie też rodzaj orkiestry, ale złożonej z samych puzonistów. Jest ich aż 9 plus tylko i wyłącznie sekcja rytmiczna. Zaraz dla nas zagrają utworek pod tytułem Lester Leaps In, w którym każdy z puzonistów prezentuje solówkę, ale ja państwu nawet nie wyliczę tych wszystkich nazwisk. Jest tu i Curtis Fuller, jest tu i Steve Touré, no wszystko, co tylko było w tym czasie najlepszego do osiągnięcia. A zatem nadstawcie uszu i podsłuchajcie, jakie możliwości mają same puzony. był Slide Hampton na czele 9 puzonistów, ale należy stwierdzić, że to nie Slide Hampton wymyślił tego rodzaju brzmienie. Proszę sobie wyobrazić, że oktet puzonowy istniał już w latach 50., nawet w 54. chyba roku, a prowadzili go wówczas J. Johnson i K. Winding, czyli ta para naczelnych puzonistów, która niemal się ze sobą nie rozstawała. I też mieli całą doskonałą ekipę, tylko że to już zupełnie inne nazwiska, bo i inne czasy. Tam byli tacy ludzie jak Irby Green czy Jimmy Cleveland. Ale co najbardziej zdumiewające, że ta wersja wydaje mi się znacznie lepiej zrealizowana, znacznie precyzyjniej zagrana, no i w ogóle taka, można powiedzieć, doskonała. A zatem posłuchajmy w ich wykonaniu utworku pod tytułem Night in Tunisia. Night in Tunisia, kompozycja oczywiście Dizzy Gillespiego, a grał oktet puzonowy pod wodzą J.A. Johnsona i K.A. Windinga. I tym razem wszystkie solówki należały wyłącznie do liderów. Nagranie bardzo stare, chyba z 54 roku, jeśli się nie mylę, a jeśli się mylę, to nie więcej niż o jeden rok. No ale na tym kończymy już dzisiaj z puzonami i przechodzimy do kolejnego tematu. Nie tak dawno temu obchodziliśmy uroczyście urodziny Czesia Bartkowskiego. 80 latek stuknęło równiutko, odbyła się pod to konto przepiękna impreza i obiecałem Państwu, że do Czesia trzeba będzie wrócić niedługo. No i mam nadzieję, że to jest niedługo. Przy okazji tej całej uroczystości wznowiono także na winylu jedyną płytę, jaką Czesio Bartkowski sam firmował, nagraną dla serii Polish Jazz i noszącą tytuł Drums Dream. Płyta pozbierana z bardzo różnych utworków, bo jest tam i sporo takich, gdzie przede wszystkim sama perkusja nieomal pełni rolę główną, ale są i takie, gdzie mamy i całą orkiestrę. Właśnie jeden taki utworek chciałbym Państwu w tej chwili przypomnieć. To jest kompozycja Wojciecha Karolaka 7-4-5. Ale zanim tą orkiestrę usłyszymy, najpierw musimy posłuchać i samego Czesia, jak dziarsko sobie poczyna na perkusji. To była kompozycja Wojtka Karolaka 7-4-5 i oczywiście kompozytor nie odmówił sobie partii solowej na fortepianie elektrycznym, ale jednak przede wszystkim ten utworek był poświęcony Czesiowi Bartkowskiemu, którym w tej chwili troszeczkę szerzej chciałbym się zająć. Mianowicie między innymi Bartkowski i Karolak współpracowali ze sobą bardzo, bardzo wiele lat i to w najrozmaitszych konfiguracjach. Chciałbym przypomnieć jedną z tych ostatnich ich połączeń, a mianowicie płytę, która staje się już powolutku taką płytą kultową, Time Killers. I tu mamy tylko i wyłącznie do czynienia z tym. Wojtek Karolak, obsługujący niesamowite ilości wszelkiego rodzaju klawiatur, dalej Tomek Szukalski, saksofon tenor, niezrównany zresztą, no i Czesio Bartkowski, perkusja. A jakże? Ile razy sięgam do tej płyty, zawsze wybieram z niej utwór zatytułowany Gem, ponieważ jest niewątpliwie jakimś zupełnie fascynującym arcydziełem, no ale ileż razy można. Inne utworki też wcale nie są do pogardzenia i dlatego właśnie wybieram dzisiaj dla Państwa kompozycję zatytułowaną Double B. We'll be right back. Wojciech Karolak, Tomasz Szukalski i Czesław Mały Bartkowski. Double B. No, nasz czas już niestety zbliża się powoli do końca, więc nie będziemy mieli zbyt wiele możliwości na pokazanie całej gamy rozmaitych barw i rozmaitych spotkań z najprzeróżniejszymi muzykami. Sięgnijmy do tego ostatniego, bo od lat 90. Czesław Mały Bartkowski z nieustannym składnikiem tria Andrzeja Jagodzińskiego, który oczywiście gra na fortepianie, tym trzecim jest Adam Cegielski grający na basie. To oni właśnie między innymi wylansowali tego jazzowego Chopina, za którego potem wzięli się wszyscy. Były też i kolędy i różne tego rodzaju rzeczy, ale ja chciałbym znaleźć dla Państwa, choć wcale nie jest to najłatwiejsze, taką zwyczajną płytę, nie chopinowską, nie kolędowską, bez żadnego specjalnego tematu, tylko po prostu z różnymi utworami. I jest taka płyta, nazywa się Deep Cut. Została nagrana chyba jeszcze w latach 90., a z niej wybieram dla Państwa utworek skomponowany przez Andrzeja Jagodzińskiego, zatytułowany Deep Cut. I jest to, nawiasem mówiąc, tytułowy utwór z tej płyty. A ja już mówię Państwu powolutku dobranoc, choć trzy kwadranse trwają nadal, natomiast mówić już nic nie będzie Jan Ptaszyn-Wróblewski. Thank you.